Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Bienvenidos a este programa en lingua galega, que como es Galegos Novais. Lembren, Galegos Novais, cada xoves de 4 a 6 de tarde. Estaremos aquí dos horiñas en lingua galega. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que es blog, que es Galegos Novais. .blogspot.com e tamén ese correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E vamos a presentar, como non, o equipo nos estudios centrais. Pois temos, como non, cada xoves a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E en Gabá pois temos a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes, benvidos. Pois xa teremos algo moi especial, xa veredes. Sí, señor. Como decíamos, ¿no?, vamos a ter algo especial, pero vamos a poñer un anaquiño de música para darlle un pouco, como dicimos, como digo eu, a salsa, non? A salsa do programa. Un pouco de emoción, non? Como dicíamos nun comenzo, vamos hoxe vamos a vestirnos de gala. Vamos, sí, a vestirnos de gala porque hoxe temos a unha gran escritora, pianista, gaiteira e unha grande poeta tamén, unha grande poeta. Eu estive escoitando un poema dela. Sí. Al menos o leías ti. Ah, eso puede ser. Pero bueno, estaba de buen xeito. Hemos llegado a las buenas tardes. Agradecerle muchísimo que nos atenda. Muy buena tarde, Cristina. Cristina Pato. Que todos los que nos están escuchando, ellos que están precisamente ahí en Facebook, están nos felicitando y saludando. Agradecerle muchísimo que perdas estos minutillos para saludar, para dedicárnoslos a nos, a esta nosa humilde radio. A música que sentimos moito que non sea túa porque non estamos nos estudios e non podemos levar o ninguna das túas creacións, porque ti, aparte de música, eres unha grande gaiteira, compositora. Bueno, sí, gaiteira, compositora, exactamente. Sí, non somente gaiteira, sino tamén profesora de música tamén. Sí. Fago un poquinho de todo, pero bueno, primeiro Xulio, Armando e Fernando, que está aí detrás, moitísimas gracias por invitarme. Para nada, Xulio, isto é unha perda de tempo, todo o contrario, unha honra poder estar aquí. Cantos anos levades no ar vos? Verás, vamos a cumplir, a nosa radio cumple 40 anos. E este programa? E este programa, pois, dende o ano 86. Claro. Claro, é que é unha barbaridade. O servizo que facedes tamén pola cultura galega e pola nosa lingua e por manternos unidos tamén aí na diáspora, non? Que gracias a vos, que é unha honra para min. Armando, gracias por esa introdución tan bonita. Poeta non son en absoluto, non? E teño un respeto grandísimo polos poetas, pero si sí, escribo bueno a diario e gustame moito escribir. Bueno, escribes a diario e ademais a prensa galega, ou polo menos o premio á Fundación de Xornalismo Fernando del Riego elixiute precisamente para ser finalista de ese grande premio. Sí, un premio, bueno, son finalistas junto con dos grandes también, os que admiro, Diego Giraldez, Miriam Ferradans. Esa sí que es poeta. Esa sí que es poeta, sí, aparte increíble. Pues seguramente el poema que leía sería de ella. Pues no sé, sabe Dios, sí. Pero bueno, que moitas sí. Gracias, que fue una introducción muy bonita, gracias. Bueno, a introducción é a túa, porque nós temos un privilexio grandísimo de terte aquí precisamente hoxe, aproveitando que bueno, pues ti estás traballando en Nova York, bueno, estas novas tecnoloxías fainos o posible para que ti poidas estar aquí cando a nós. Por certo, traballando moitísimo, pero disfrutando tamén da música, porque hoxe últimamente non empregas tanto o noso instrumento gaiteiro, pero sí que moitos máis, non? Porque como profesora de música estás traballando tamén dando clases, non? Sí, traballo un pouco a medio camiño entre varias disciplinas, non dou clase de música, o que fago é utilizar as artes como ferramentas de conexión entre diferentes disciplinas. Entón, a meirande parte das veces acabo rematando pois o mellor traballo con, por exemplo, a Universidade de California, co Departamento de Neurociencia e o Departamento de Artes Públicas, na Universidade de Harvard, pois colaboro co Departamento de Educación, ca Escola de Educación da Universidade, e tamén con outro programa sobre medicina, música e medicina, non, sobre saúde. Entón, quizáis un pouco ben conectado co pues, traballo que levo facendo durante estes anos aquí en Nova York, onde estou agora mesmo, e que quizáis ese traballo pues, sea un pouco máis invisible para aqueles que siguen sobre todo a gaiteira, pero que pues, pouco a pouco foi ocupando a meirande parte da miña vida. Non é, é traballar na docencia é algo que sempre foi a miña paixón, non? E que sempre ocupo un espacio na miña vida, pero, bueno, cando saliu a Cristina Pato, que se fixo famosa, hai 22 anos, pois acaparou moito dese espacio, e quizáis agora o que estou facendo é un pouco reivindicarme a min mesma a hora de dicir isto é o que quero facer agora. Como educadora, sí, lógicamente, sí. Que ten casi tantas ou máis satisfaccións que o propio non sei, mercado de decir pagoche tanto por tanta música que faz, non? Exacto. Para min, agora mesmo incluso máis, máis alegrías e un contacto máis cercano cos estudiantes cos que traballo, non? Pero son etapas, é dicir, pois cando tiña 18 anos, aquela tolemia era o que quería decir naquel momento, non? E cos meus estudiantes, que como que se aquel poema de amor que escribías cando tiñas 15 anos, non? Sí. E ao final o poema que acaba representándote cando tes 40, pois é un pouco o meu caso, non? Agora teño 40 anos e agora é todo o que quero facer, non? Farei o mellor posible para continuar con este camiño. Recén cumplidos, non esta telemia. Sí, cumplinos en agosto e a verdade é que por gracia ou por desgracia, a verdade tuve un aniversario fermoso ca miña nai, as miñas irmás e os meus parientes máis cercanos, todos xuntiños na nosa casa da aldea, así que mellor imposible. Sí. Dices que levas vaya unhas 70 anos, 70 anos, digo, un 70% adicado ao piano e un 30% adicado á gaita. É verdade todo eso? Eso foi verdade no seu día, sí. O sea, a miña formación académica era como pianista e a gaita naquel momento, estou a falar de hai pues, 25 anos ou incluso hai 22 anos cando saliu Tolemia, aquel momento esa era a miña realidade, non? E algo que como a todos, non? Foi cambiando cos anos, sí. Cando viña para os Estados Unidos, viña a facer o meu doutoramento que era en música clásica, dentro da música clásica, en piano, non? Entón, nese momento, pois sí, ese 70% era unha realidade. Era o piano, non? Sí. Levas a gaita a Nova York? A gaita está conmigo en todas partes. A gaita veo aquí, chegou conmigo e abriume as portas. Ese Galician Connection que fundache siglo mantendo ou telo máis ben en impasse, en pausa. Galician Connection, para os que nos están ouvindo, son dúas cousas, non? Por unha parte, o nome dun disco que publiquei no ano 2010, que é o primeiro disco de Cristina Pato que puiden producir eu, non? No que me permitín tamén pois facer pois unha viaxe a través dos diferentes estilos musicais que fora falando, non, durante os 10 primeiros anos da miña carreira. Logo convertiuse nun festival que se celebrou na Cidade da Cultura, sí, en Santiago de Compostela, durante 3 anos, non? E despois do terceiro ano, bueno, este festival o que intentaba era facer un intercambio cultural a través de artistas galegos e artistas internacionais que falaran linguaxes musicais diferentes, un pouco como o que me pasaba a min, os que viñan da música clásica, cos que viñan da música persa ou da música chinesa ou do jazz ou diferentes tradicións. Xuntaba a 6 na Cidade da Cultura durante unha semana coa idea de que eles creasen algo xuntos e que ademais pois os músicos galegos interesados pois chegasen e tivesen esa experiencia con todos eles. Só se celebrou eses 3 anos que foron fascinantes e algo fermoso, unha experiencia da que aprendemos todos moito e que saíron cousas moi bonitas, non? De todo iso que aínda están agora aí, non? Como a conexión entre o Quinteto Cimarrón e o saxofonista Paquito de Rivera. Eles coñeceronse no Galician Connection e logo gravaron xuntos, non? Para min era a idea de crear ese espazo no que a maxia pudera pasar, non? Que é un pouco a realidade que me atopei aquí en Nova York, non? Que é unha cidade na que están todos e que a posibilidade de que haxa un accidente que che abra moitas portas, pois tamén é grande, non? Pero solo foron eses 3 anos e ás veces non é fácil a sacar adiante proxectos nin aquí nin alá, o sea, non, a continuidade, non, exactamente, sí. Desa multidisciplinaridade que ti puxeches en marcha, non? Que é que novidade, pois eso, darlle continuidade, compre, pois a veces aportar inversións, non? Sí. Que non sempre existen. Son moitos factores, non? En aquel momento, no ano 2014, pensei que quizáis, pois, quizáis non era o momento para seguir empuxando, porque realmente era un exercicio de constante empuxe por parte meu e por parte de a miña compañeira Cecilia Carballido, e Paco de Pín, e todos os que fixeron posibles sacar todo aquel adiante, non? E pensei que quizáis nos tomásemos un paréntesis ata que o momento económico e social fose máis propicio, non? Así que non sei cando volverá. Sí, fai un momentiño falabasnos da música de saúde, se mal non entendín, non? Sí. Pois, fánanos algo desa saúde, como é a música, porque a música eu sei que alegra o corazón, alegra a alma, en fin, alegra todo. Hasta nos enterros tiña que haber música. Sí. As artes en general, non, axúdanos a expresar emocións que son imposibles de expresar de outros xeitos, non? Ou cas palabras. Bueno, no meu caso particular, non, porque hai moitos xeitos de entender a relación entre a arte e a saúde, no meu caso particular todo comezou aí, pois, 8 anos, non, cando a miña nai empezou a miña nai, que o amor da miña vida e o centro da miña existencia, muller viuda, esa xeración que fixeron todo con nada, pois empezou a perder a memoria. Bueno, tardamos un pelín bastante en encontrarle un nome á enfermidade que tiña, que é unha demencia frontotemporal, e dende aí pois empecéi primeiro un pouco a nivel artístico, non? Empecé a non sei como é a palabra que utilizo constantemente en inglés e foi xa me agora no outro idioma, pero intentei un pouco transmitirlle esos sentimentos, non? Non é tanto transmitir os sentimentos, sino eu mesma, non? Procesar, a palabra. Eso. Procesar un pouco todo o que estaba pasando. Non? Comecei escribindo, o sea, literalmente escribindo, comecei con un blog, no que ia narrando cada día pois as miñas experiencias coa miña nai, ou con esa persoa que era tan diferente a miña nai. e logo, pois, pouco a pouco, eses escritos convertéronse en unha obra de música de cámara narrada, non? Na que a palabra e a música, pois, se uneron, se unían. Esa obra chamábase My Lete Story, non? Que era a historia do Letes, non? Que era o río do esquecemento, o río Limia, sí, en Galicia. Sí. E utilizaba un pouco esa metáfora, non? Da mitoloxía, non? Da idea de que se si cruzabas a outro lado do río, podes perder a memoria, sí, para contar esta historia da miña nai. Isto no ano 2011, máis ou menos, 11-12, presentei esa obra na Universidade de Harvard, que era onde estábamos a traballar naquel momento, xunto con un neurocientífico que traballaba lá, e logo, pois, unha cousa foi me levando a outra. Ao ano, pois, comecei noutra universidade até que coñecín ao neurocientífico Kenneth Kosick, que é un dos co-descubridores do xen do Alzheimer temprano, e con él empezamos a falar da idea de buscar ese punto intermedio entre as ciencias e as humanidades, non? Que en certo modo as artes son as que nos axudan a contar esas historias, non? E él e máis eu empezamos a traballar xuntos creando esta clase sobre memoria, identidade e migración na Universidade de California, unha clase coa que sigo todavía. Fermosísimo traballo, fermosísimo traballo. Acaba de sair ahora mismo precisamente na prensa, na televisión, e están lle dando moito pábulo precisamente nas novas tecnoloxías, de unha señora que maior, que xa faleceu, pero que foi bailarina, que lle puña música ao seu cuidador, e ela facía os movimentos. Xa tiña Alzheimer, lóxicamente non tiña case memoria, pero poñéndolle música, a música dos cisnes, non? Pois facía os movimentos de baile, algo precioso, non? Pero perfecto, perfecto, facía. Pois aí nesa mesma, quero que vou oílo do que dicía Cristina Pato, e eu para os que non te, vai, que teñen Alzheimer e todo, os cuidadores poñes uns cascos con música, e eles, cando sinten aquilo, parece que volven a revivir de cando eran xóvenes. Non, é moi bonita esa emoción, sí. A relación, o sea, a memoria é algo fascinante, non? Durante estes anos, pois, tuve a sorte de poder traballar con xente que se dedica única exclusivamente a eso, non? Porque eu estou un pouco a medio camiño entre un e outro, pero algo fascinante. Este mes que ven, ai non, este propio mes, a finales deste mes estarei tamén colaborando ca Asociación Internacional de Música e Medicina, aquí nos Estados Unidos, bueno, aí hai especialistas que están a facer un traballo fascinante, non? A través da música e das artes tamén. Eu simplemente, pois, traballo a mitad de camiño entre unhas as outras. Pues, non practico a terapia ou non a practico, sino simplemente traballo con eso. Pois, por eso se dice que hasta a música mansa os cabalos. Sí. Bueno, dicen... os científicos dicen que precisamente ese sentido da música é o que máis a última parte que se perde cando unha persona perde precisamente o coñecemento normal, non? Pero que bueno, que hai que felicitarte, parabéns por ese traballo que estás a facer, porque axudas a moitísima xente. Parabéns porque estás seleccionada pois por o teu traballo da escrita, que por certo non sei se desfrutas máis coa composición que últimamente tela un poquinho abandonada, non? Sí, é curioso porque do mesmo xeito que durante a pandemia, non, a música ocupou a parte, esa parte de vida social, non, que tanto botada de menos, pois a música na casa, en certo xeito, pois axudou a moita xente a procesar, non, todas esas emocións que estábamos a vivir. Sí. Non sei por qué, non sei cal é a razón, para min foi diferente, non? A música durante estes meses, pois non estou escuitando moita música, non estou practicando moita música, e hai días que me pregunto por qué, non? Porque non sinto a necesidade, outros días que digo, pois é simplemente outra etapa, e imos poñer a enerxía noutra cousa, e xa está, non? Estás creando de outra maneira, estás creando de outra maneira. Sí, pero é bonito, e ás veces falaba outro día cos meus estudiantes tamén que para min a música é comunidade, non? E que quizáis esa falta sí. de conexión física, non? Fai sí. que perda un pouco a ilusión de querer tocar, uh-huh. non? Sí. Espero e desexo que sexa algo temporal, non? Pero pero bueno, tampouco me vou enfadar comigo mesma por eso, porque realmente gustame moito escribir. A docencia a través deste medio tamén. Por eso, tú fais música escribindo. De verdade que sí, que nos, bueno, sentímonos orgullosos e podemos gabarnos de ter como de terte precisamente hoxe no noso programa, e ao mesmo tempo que non queremos incomodarte moito, que sabemos que ti tes faena, tes traballo bastante, e bueno, xa cumplimos coa nosa promesa de que queríamos falar contigo uns minutiños, e xa levamos a case media hora. De verdade que faisenos o tempo curtiño. Sí. Dinos algunha cousa máis que teñas en mente, aparte da creación literaria e escrita, que teñas en mente, por exemplo, xuntar outra vez as tres mulleres, sei, volver a traballar con Yoyo, non sei, algo, algunha cousa máis que teñas aí casi a piques. No, hai moitas cousiñas, non? Noticia para nosos ointes. Realmente non hai moito, non? Porque bueno. como a tantos durante esta época, pois a vida cambiou moito, non? Sí. E todos esos grandes proxectos que tiña planeados para este ano, pois quedaron no limbo, non? E algo que sí. non teño queixa, non? Porque, bueno, sinto-me moi afortunada mentras haxa saúde, pois quen se pode queixar? Pero bueno, eu sigo traballando, sigo facendo cousiñas, estas semanas están emitindo un concerto que fixera con meu colega Roberto Comesaña, o acordeonista que sigo traballando durante estes 10 anos. Mm. Fixemos un concerto a dúo desde a miña casa ali en Ourense, que se está emitindo para un teatro de Canadá, The Chan Center en Vancouver. Agora acabo de gravar tamén outro pequeno concerto con Arturo Farril da Afro Latin Jazz Orquestra, que é unha organización que traballa pola visibilización da cultura afrolatina nos Estados Unidos. Bueno, fago cousiñas pequenas aquí e alá. Logo teño un proxecto que ia ser o proxecto este ano, que se chama Invisibles, ¿no? E que está relacionado con todas esas realidades que o mellor son moi visibles para algúns, pero completamente invisibles para outros, pues, por exemplo, que vos falaba da demencia, non? Alguén que non teña experiencia de ter un familiar con que sufra perda da memoria, pois o mellor non é tan é tan consciente, non, da realidade pola que está a pasar unha persoa nesas circunstancias. Empecé a traballar un par de anos cunha violinista americana que levaba xa algún tempo traballando no tema da invisibilidade da brutalidade policial, non? E este foi un deses anos, ademais, que a brutalidade policial en contra dos afroamericanos, pois é algo que se fixou todavía máis evidente, non? Xuntas, pois sacamos este proxecto adiante, no que eu unhas cousas que tamén levo facendo moito durante estes anos é facer encargas, non? Que hai que chamanse comisións, non? Que encargar a un compositor que escriba algo, que no meu caso empezou coa idea de encargar a compositores que escribiran obras para a gaita galega e outras formacións, non? Sacar un pouco a gaita da linguaxe que eu estaba a falar, sacarme a mí mesma tamén da miña linguaxe. E foi unha cousa foi me levando a outra. O proxecto Invisibles pois son obras de 4 compositoras que falan a través da música de comunidades ou realidades que se non vives nelas, pois o mellor non eres capaz de velas. E agora o día 14 de novembro unha conferencia de altos vuelos, non? Sí, pero a do 14 a da Internacional da Juan Carlos I. Sí. Non, esa foi o ano pasado. Sí? Agora este ano, a que teño en novembro a próxima, é o 23 de novembro para a Asociación Internacional de Música e Mediciña. Sí, o do King Juan Carlos foi a miña residencia na Universidade de Nova York. Nova York, sí. ocupando a Cátedra de Cultura e Civilización Española, na que, bueno, que a verdade que foi un proxecto fermoso no que tamén traballamos. Un exitazo, vamos, un exitazo, que foi moi aplaudida, se non, non se comentaba. E entón, seguro, comentaba precisamente esta conferencia de novembro, porque continuas, é dicir, estás moi solicitada, vamos, nos roubamos tres minutos, pero a verdade é que agradecemos moitísimo, Cristina. Sí. Gracias a vos, gracias Xulio, gracias Armando, bueno, pues, por acordarvos de min despois de tantos anos tamén. Sí, non temos castañas para facer un agosto contigo, pero bueno, mentalmente. Ai, canto as voto de menos. O agosto pode ser unha das miñas festas preferidas, pero bueno, claro, tampouco que se poida celebrar o agosto este ano. Así. O San Martín. Sí. Bueno, pois agradecerche moitísimo, de verdade que... Para nós foi un prazer enorme e ademais un orgullo, ¿no? Xa verás, hombre, vamos a presumir aquí que non vexe. Eu por a miña parte, pois solamente che desexo moitas felicidades, que todo o que estás a fazer che idea moitas leiricias. Moita satisfacción. Pois moitas gracias, Xulio, Armando e o Fernando que está aí detrás. No técnico, un prazer por moitos anos máis que sigades aí e que sigamos véndonos. Seguiremos incomodando de vez en cando para que os nosos ointes saiban da túa trayectoria extraordinaria. Eso, por lo menos a túa trayectoria. Graciñas. Gracias, moitas gracias. Vicos. Adeu. Vicos para ti. Chao, chao. Bueno, agora o noso técnico para nos música outra vez, non? Sí. Radio Samboy.